dni później dzięki Allegro Pay. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 14 września, minęła 19. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Burmistrz Głuchołaz na Opolszczyźnie apeluje do mieszkańców o samoewakuację. Na południowym zachodzie spadło lokalnie ponad 200 litrów wody na metr, mówi rzecznik IMGW. W województwie śląskim działa obecnie kilkaset zastępów straży pożarnej. Opady mają potrwać do rana. Burmistrz Głuchołaz apeluje do mieszkańców terenów przy rzece o rozważenie samoewakuacji. Na wodowskazie w Białej Nyskiej jest ponad 480 cm, a stan alarmowy to 330. Woda zniszczyła urządzenia pomiarowe. Paweł Szymkowicz radzi, by nie czekać zbyt długo z ewakuacją. Zwracam się przede wszystkim do tych, którzy mieszkają 100, 150, może 200 metrów od rzeki. Jeśli macie możliwość spędzenia najbliższej nocy, jutrzejszego dnia u znajomych, u rodziny lub wyjechać gdzieś, zróbcie to. Jeśli dojdzie do katastrofy, kiedy będą wyć syreny alarmowe, może być już na to za późno. Podobne apele kierują do mieszkańców władze gmin Branice, Bliszczyce, Dzierżkowice i Baboluszki. Wszędzie tam strażacy odwiedzają dom za domem i apelują o samoewakuację. Niebezpiecznie jest także w Racławicach Śląskich. Burmistrz gminy Głogówek spodziewa się, że w ciągu kilkunastu godzin rzeka Osołoboga podniesie się o kolejne kilkadziesiąt centymetrów. Jednym z najbardziej zagrożonych terenów Dolnego Śląska jest Kotlina Kłodzka. Mieszkańcy zabezpieczają domy workami z piaskiem, a służby wzmacniają wały. No są obawy, są, bo mamy nauczkę jeszcze z 97 roku. To jest rzeka górska i tutaj po prostu wszystko spływa z tych rzek. To się tutaj łączy i może być coś strasznego, no by nie było tego. No jest strach, bo przez całą noc monitorowałam nie sytuację, bo byłam w pracy. Byłam o 17 tu wczoraj, no to jeszcze schodziłam i chodziłam tam w dół rzeki, nie? A teraz widzę, że jest zagrodzone. I powiem pani, że normalnie się czarki przychodzą i plakać mi się chce od tego wszystkiego. Na razie to nie wygląda to aż tak źle. Nas tutaj niepokoiła ta wyrwa, co tu się zrobiła w tym wale, ale widzę, że zabezpieczyli, to nie powinno się już dziać nic więcej. W nocy jeszcze może ze Sieźnika tu dotrzeć nam woda. Na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie spadło lokalnie ponad 200 litrów wody na metr, mówi rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski. W kolejnych godzinach jeszcze niestety tej wody przybędzie. Sumy mogą jeszcze wynieść ponad 100 litrów wody na metr kwadratowy do końca tego ostrzeżenia. Stany alarmowe przekroczone zostały na wielu rzekach. Mamy 61 przekroczeń stanów alarmowych. Na niektórych rzekach w województwie dolnośląskim i opolskim stan alarmowy przekroczony jest o ponad 2 metry. Tutaj mówimy o rzekach na południu województwa. No, jeszcze rzeki będą zbierać i ta liczba przekroczeń stanów alarmowych będzie wzrastać. W województwie śląskim najtrudniejsza sytuacja jest na południu, w powiatach cieszyńskim, pszczyńskim i wodzisławskim, mówi wojewoda Marek Wójcik. Jeżeli chodzi o główne drogi, te drogi są przejezdne. Rzeczywiście następują zamknięcia, natomiast przede wszystkim dotyczy to dróg gminnych, dróg lokalnych. Natomiast tutaj w miarę na bieżąco tego typu sytuacje będą też usuwane. Na Śląsku jest 6 przypadków przekroczenia stanu alarmowego na Odrze, Brynicy, Pszczynce i Gostyni, mówi starszy brygadier Damian Nygierski. Tak naprawdę ten problem, który mamy, to jest teraz Pszczynka. Ją obserwujemy, bo ona już wylała w powiecie pszczyńskim. Tam są bardziej zaawansowane działania polegające na właśnie uszczelnianiu przez worki. Nie odnotowaliśmy na razie ewakuacji. Były 2 takie zgłoszenia, gdzie być może miała ona nastąpić, ale nie nastąpiła. W województwie śląskim działa teraz kilkaset zastępów straży pożarnej. Opady mają potrwać do rana. Możemy jedynie czekać, mówią z kolei mieszkańcy północnych Czech. W wielu miejscowościach potoki wystąpiły z koryt, zalewając posesje, piwnice, drogi i mosty. Sytuacja będzie się pogarszać, bo padać ma do poniedziałku. Mieszkańcy Starej Czerwonej Wody robili w ostatnich dniach wszystko, co mogli, aby zminimalizować skutki powodzi. Rano o pół czwartej. Dziś o wpół do czwartej rano byliśmy już zalani. Wcześniej, co tylko się dało, zanieśliśmy na strych albo na piętro. Teraz mogą pomóc jedynie pompy i worki z piaskiem. Musimy czekać i patrzeć, jak będzie się to rozwijać. A nie będzie się rozwijać dobrze, bo jeszcze dziś ma spaść parę centymetrów wody. Słyszę od Marty i Jerzego Urbanów. Na całym obszarze kraju ołomunieckiego od popołudnia obowiązuje wprowadzony przez władze stan zagrożenia. Zarządzono pierwsze ewakuacje, choć część mieszkańców już wcześniej dobrowolnie opuściło swoje domy. Z okolic Jesionika Wojciech Stobba, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. naszym studiu Dariusz Urbanowicz, pora na wieści sportowe. Świetne wieści napłynęły z kolarskich mistrzostw Europy w Belgii. Brązowy medal w wyścigu ze startu wspólnego zdobyła Daria Pikulik. To drugi wielki sukces podopiecznej tenera Sylwestra Szmyda w tym sezonie. W sierpniu, przypomnę, w Paryżu zdobyła srebro olimpijskie na torze. A dziś złoto dla Holenderki Loreny Wiebes, druga była Włoszka Elisa Balsamo. Kajakarz górski Mateusz Polaczyk z kolei wygrał zawody Pucharu Świata w Iwrei w konkurencji K1. W tej chwili w Wojens rusza żużlowa Grand Prix Danii. Piąty tytuł Mistrza Świata może już dziś przypieczętować lider klasyfikacji generalnej Bartosz Zmarzlik. Wątpliwości nie ma komentator żużla Rafał Lewicki. W przeciągu 6 lat 5 tytułów Mistrza Świata, a Bartek jest na kursie i ścieżce po ten piąty tytuł, to jakby świadczy o tym, że moim zdaniem jest najwybitniejszym zawodnikiem w historii żużla. Tego się nie boję powiedzieć, mimo że 6 tytułów ma Rickard, są 6 tytułów ma Maurer, 5 ma Ove Fundin, a Bartek ciągle jeszcze 4. To sposób, w jaki te tytuły wywalczył i walczy o kolejne, skłania mnie do tego, żeby powiedzieć, że tak, że Bartek jest najlepszym zawodnikiem w historii Speedwaya. Zmarzlik wygrywał Wojens 2 i 5 lat temu, a na starcie dziś również Dominik Kubera, Szymon Woźniak i Maciej Janowski. Projekt Warszawa na inaugurację Plus Ligi pokonał Zaksę Kędzierzyn-Koźle 3-0. Bartosz Kurek uderzony piłką w twarz nie dokończył meczu. MVP spotkania został Bartłomiej Bołądź. Zawsze może być lepiej, szczególnie fizycznie musimy się troszkę poprawić, pozaleczać mikrourazy po sezonie olimpijskim, kadrowym, podprzygotowawczym niełatwym. Więc tak jak mówię, troszkę jeszcze fizycznie parę rzeczy jest do poprawy, trochę też elementów gry, ale fajnie, że wygraliśmy za 3 punkty, to się liczy. W piłkarskiej ekstraklasie natomiast Lechia pokonała Radomiaka 1-0. Kopią obecnie pod Wawelem. Krakowia remisuje z Pogonią 1-1. Jest 79. minuta. Sport w Trójce wróci za 2 godziny. Jutro ulewy nadal na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie, Śląsku i w Małopolsce, ale także na Podkarpaciu, w województwie świętokrzyskim i łódzkim na termometrach do 23 stopni. Zapraszamy do reklamy. Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego za wydane 1000 zł na produkty w promocji zyskaj 100 zł na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny. 49. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych, 23-28 września. Nowe polskie kino, ważne nagrody filmowe, młodzi twórcy i mistrzowie. Więcej na www.festiwalgdynia.pl. Partnerzy strategiczni: BMG Goworowski, autoryzowany dealer Mercedes-Benz, dr Irena Eris. Ogólnopolscy patroni medialni: Telewizja Polska, Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, Interia, Zwierciadło, Polska Press Grupa. Polskie kino w najlepszym ujęciu. W gierki na lotto.pl i w aplikacji Lotto. Lubię nasze wspólne zakupy. A pomożesz mi zapiąć tę sukienkę? Coraz mniejsze te M-ki robią. Chyba za dużą wagę przywiązujesz do rozmiaru. Łatwo ci mówić, bo wyszczuplałaś. To po to bierzesz HEPA Slimin? Nie po to. Biorę HEPA Slimin, bo doskonale wspomaga pracę wątroby. Ale jeszcze wspiera metabolizm tłuszczu i prawidłową masę ciała. Ale to tylko taki dodatek. Dodatek na wagę złota. Od dzisiaj biorę HEPA Slimin. To od razu lepiej weź eskę. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i szczupłą sylwetkę. Matę pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Marzysz, żeby zostać superbohaterem? Przyjdź na 35. Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier w Łodzi. Kultura popularna po raz kolejny rozgości się w łódzkich Atlas Arenie i Sport Arenie. 14 i 15 września kilkanaście tysięcy bohaterek i bohaterów wyjdzie z domów, by wziąć udział w największych komiksowych targach w tej części Europy. Dołącz do drużyny. Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier już 14 i 15 września. Program na comicsfestival.com. Pytacie, ile przeznaczyć na podróże? Otóż my, kule, jesteśmy zdania, że przy odrobinie szczęścia większą część życia. W kumulacji Lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Witamy i do naszego teatru zapraszamy. Scena teatralna Trójki. Września wczoraj minęła 130. rocznica urodzin Juliana Tuwima. Postanowiliśmy z archiwum Teatru Polskiego Radia wydobyć adaptację poematu, który tworzył Tuwim 13 lat i nie ukończył go. Powiedziałam z archiwum, ale nie najgłębszego, bo to jest słuchowisko z grudnia 2023 roku. Posłuchajmy razem, bardzo proszę, a później połączymy się z autorem adaptacji, scenariusza i reżyserem Januszem Kukułą i z kompozytorem Piotrem Salaberem. A zatem przed Państwem kwiat poezji polskiej XX wieku i Krzysztof Gosztyła, Marcin Przybylski oraz Krzysztof Szczepaniak. Teatr Polskiego Radia. Julian Tuwim. Kwiaty polskie. Bukiety wiejskie, jak wiadomo, wiązane były wzwyż i stromo, w barwach podobne do ołtarza, kształt serca miały, lub wachlarza, albo palety. Z niej to kwietnej kolory brał Bohomas świetny, Rafael Rawy i Studzianny, kiedy ku czci Najświętszej Panny malował uczuć swoich kwiaty w tonacji bladej, choć pstrokatej. Ja nie o wiechciach z byle chwastu, stawianych na werandzie na stół, nie o wiązankach z kwiatów polnych, może i wdzięcznych, lecz dowolnych, nie o naręczach specjalności wiochen i starszych dam rozwianych, noszących je dla wykazania polskości swej lub niewinności. Ja o bukietach z kunsztem, ładem, z przewodnią myślą i układem, o zaściankowych, nie stołecznych, lecz ogrodniczych, lecz dorzecznych, z kwiatów ścinanych nożycami, ściąganych pasemkami łyka przez popękane, czarnoziemne, zgrubiałe ręce ogrodnika. Spójrz, jak przyjmuje i przetyka łodygi ich między palcami, jak coraz nową barwą plami przeplata więzi i zamyka, znów kładzie, przewiązuje, ściąga palcami, jak na drutach robi, i rośnie wizja półokrągła. On wzmacnia ją, przystraja, zdobi, śledzi spod gęstych brwi oczyma, jak pełznie w górę klombik pnący, a taśmę łyka w zębach trzyma milczek surowy, bo tworzący. Jakiż to bukiet? Zaraz służę opisem ścisłym. Najpierw róże. Nie karminowe, kosmetyczne, róże królowe, poetyczne, pragnące pachnąc uszczęśliwić, z łodygą jak balowa kibić. Metr wysokości, płatki rżnięte, w krwawym koralu zawinięte, róże hiszpanki feudalne, nieopisanie seksualne. W bukiecie wiejskim, jak wiadomo, róże są skromne, bo po domu. Nie tkwią w kryształach na wystawie, za lśniącą taflą szkła w Warszawie. Nie sterczą swą łodygą długą, jakby połknęły jedna drugą, bez aspiracji do salonu, bez wywodzenia się z saronu, bez dąsów, pąsów i purpury. Nie zadzierają głów do góry, jak porzucone narzeczone trzymają główki opuszczone, a oczy wznoszą i tak trwają i spoglądając przepraszają. Owe z cieplarni emigrantki, sztamowych biedne familiantki, nie są wyniosłe ni zawistne, lecz dobroduszne, drobnolistne, gęste i niskie, k- krasne, kraśne, zawsze z żółtawym proszkiem w środku, dobre przy bluzkach u podlotków lub w szklance. Takie róże właśnie. A woń kwiatowej mają wody świeżej jak w mojej łodzi młodej kwietniowy dyngus na Piotrkowskiej i uśmiech Zosi Opelchowskiej. Gdzie jesteś dziś, dziewczyno śliczna? O dwu warkoczach wyzłoconych, na pierś, wzdłuż ramion przerzuconych, smukła i smagła i pszeniczna, miodna, dysząca plonem pszczelnym i wiatrem w zbożu pochylonym, i wczesnym na wsi dniem niedzielnym, gdy kolorowe, krochmalone, krajkami szumiąc wzorzystymi, ścieżką przydrożną idą z sioła kwietne dziewczęta do kościoła. Z oczyma niebu odjętemi i chabrą inowłockiej ziemi, choć wystrojone idą boso, trzewiki na ramionach niosą. Wcześnie na świecie i po łące świeżości płyną parujące. Ja, siadłszy na zwalonym drzewie, patykiem w pniu żywicznym grzebie. Wyciągam bursztynowe pasmo w nitkę wciąż cieńszą, aż pajęczą. Las pachnie mocno, kwiaty brzęczą. Zamykam oczy, jak w nich jasno. Otwieram oczy. Co to? O czym? Urwana nitka? Gdzie warkocze? Gdzie echo napiętego rymu? Gdzie wiersz? Gdzie sen? Kłębami dymu niechaj otoczę się i płaczę. Przede mną książka, lecz już inna. Wiersze, od których nie potrafię oderwać się od 2 lat prawie. Książka rozpaczy mojej winna, rozkoszy, smutku i zachwytu. Śmieję się nad nią, wzdycham, płaczę. Książka, nowina pełna mitów i starych słów i nowych znaczeń. Tytuł, litery są czerwone, wybór poezji. Fotografia autora w profil nam przedstawia. Wysokoczoły i brodaty, z opuszczonymi w dół oczyma. Książkę czy rękę na niej trzyma, zanim w wazonie mgliste kwiaty. Czytam po 100-kroć już czytane strofy, liściami przeplatane. Migot poezji i gałązek drżąc rozkołysał mą altanę. Czytałem je pod ławką w szkole, czytałem w helenowskim parku warkoczykowym pensjonarkom i jej czytałem na przynętę, lecz ich słuchała obojętnie. Czytałem w łóżku i na stole, gdzie każdy łyk rosołu złoty popijam haustem złotej strofy, nie mówiąc, nie słuchając rozmów. Czytam miotany, dłoń na czole, a druga na kamiennym stole, gdy werblem niecierpliwym, to znów grzebieniem palców po czuprynie, od czoła aż po kark przepłynie. To oczy w strofie, to na niebie, to nogi w węzeł, to pod siebie, to się przebiegnę po altanie i głośno powiem jakieś zdanie, to znów na ławce klęknę, z książki ścierając błyskotliwe prążki. Czytam poezja starych studni. Tak, to poezja, gdy głos dudni w chłodnym, spleśniałym mroku studni. I to poezja, martwy zegar, milczenie, śmierć, a czas ubiega. Strych, nieme skrzypce już bez grajka i one martwe, jak ten zegar, są, ale pieśń się nie rozlega. Rupiecie strychów, marność, marność, znieruchomienie i umarłość. Księga, gdzie niezapominajka drzemie, znów martwość, zaprzestanie, jak zegar, skrzypce, bezruch, trwanie. Dzieciństwo, pełne snów, oniemień, znam to. Przychodzi chwila czasem, gdy znużę się hałasem gwarów i nagle czuję, jak na ziemię śmierć spada, osłupiały drzemie. Były dzieciństwu memu lasem czarów, zbierałem zardzewiałe klucze i znów rupiecie graty, jak zegar, skrzypce, księga, kwiaty i strych, i studnia. Wszystko stare, skazane śmierci na ofiarę. Tak od zarania do starości trwa niszczycielskiej mocy pościg. I to poezja? Jak latarki magicznej cuda na tapecie? Wszystko jak ja, motyle, marki, odjazdy w wszystkie świata częście, sen niedorzeczny, sen jak szczęście. Jak on wie wszystko, ten czarodziej? We Lwowie? Nie. To było w Łodzi. To było wszędzie i tak samo. Tak, to poezja, bo to samo. Raptem z altany mnie wygoni. Idę jak ksiądz z modlitewnikiem. Modlę się szeptem o jabłoni, o srebrnych brzozach nad strumykiem, o deszczu sennej monotonii, o rozhukaniu dzwonów dzikiem, gdy mi wspomnień dzwon dziś dzwoni. Stary żal moim jest dzwonnikiem. Modlę się w słodkich i gorących ustach, gdy pachniał bez w ogrodzie. Ach, i to także było w Łodzi, pod nocną burzą drzew szumiących, od wolnych ptaków i od włóczęg radosnej się mądrości uczę. Bez celu idę w świat, jak oni. Przyszłość wesołym witam krzykiem, i gdy mi wspomnień dzwon dziś dzwoni, stary żal moim jest dzwonnikiem. I tak w skrzydlaty prawie sposób na wierszach płynę przez letnisko. Wtem szepty słyszę innych głosów, tak blisko i taka jasna dal za rzeką. Tak i na prawo bór ciemnieje, na lewo tak się łąka śmieje pod biało-złotą słońca spieką. Taka tęsknota za daleką, za zbłękitnioną, legendarną, miłośnie wznosi się pod gardło i przejmująco bzami dysze, w rytmy uwodzi i kołysze, w takie tkliwości i bezkresy, że bazgrząc książki, marginesy, w sąsiedztwie stawa wierszyk pisze. Autor wyraża tam swój podziw dla dnia letniego i przyrody. Oświadcza, że po polu chodzi, ubóstwia łąki i ogrody, prócz tego zaś dla pewnej panny odczuwa afekt nieustanny. A widząc nieba wspaniałości i kwiaty na rodzimej glebie, jak afekt ten wyrazić, nie wie. Więc zapytuje w naiwności, jakże ci powiem o miłości, jeżeli więcej kocham ciebie. Kpisz. Mistrzu, spójrz, biedaczek nieomal ze wzruszenia płacze. Nie wolno, mistrzu, kładę weto. Nie umie tak jak ty, magiku, spod ciemnej gwiazdy strof budować. Młody jest, trzeba mu darować. Kocha się, zmartwień jest bez liku. Niech sobie będą szczęścia włości. Przepuść mu także śnie jak w niebie. Jeszcze nie umie dobrnąć prościej do tego swego o miłości, jeżeli więcej kocham ciebie. Chłopcze, przepraszam najgoręcej, doprawdy już nie będę więcej. Błogosławiącą rękę kłoni kpiarz stary nad tym biednym smykiem i gdy mi wspomnień dzwon dziś dzwoni, stary żal moim jest dzwonnikiem. Dziś w Rio dżdżysty polski dzień i polskie chmury niebo kryją. Jak okręt widmo, okręt cień, dziś łódź wylądowała w Rio. Jak zawsze deszcz wyciąga mnie na spacer Avenidą? Nie. Od krótkiej do nawrotu, potem 100 razy tam i 100 z powrotem. Potem to wszystko i mnie przedziel Atlantykiem tęsknoty. Potem przez ten Atlantyk i tęsknotę 100 razy pomnóż. 1000 mało. 1001. Będą klechdy, szeherezady, którą niegdyś co dzień się żyło, oddychało, nie wiedząc wcale, że mitami na każdym kroku oddychamy. Że Łódź Bagdadem jest bajecznym, albo La Manchą manchesterską. Tomaszów, ach, Tobosem wiecznym. Warszawa Troją bohaterską i Jeruzalem, którym murom śpiewają, płacząc dwa narody jednej niewoli, pieśń ponurą. Któż wtedy wiedział, że daleką stanie się Kraków świętą Mekką, a góra Giewont siódmą górą, a rzeka Wisła siódmą rzeką. My country is my home. Ojczyzna jest moim domem. Mnie w udziele dom Polski przypadł. To ojczyzna, a inne kraje są hotele. Mój dom, mieszkanie, pokój, biurko. A w nim, pamiętasz, ta szuflada, do której się przez lata składa nieużywane już portfele, wygasłe kwity, wizytówki, resztki żarówki, ćwierć ołówki. Leży tam spinka, fajka, śrubka, syndetikonu pusta tubka, jakaś pęsetka czy pipetka, stara podarta portmonetka, kostka do gry, koreczek szklany, bilet na dworcu nieoddany, szary zamszowy futeralik, zeschły pędzelek, lak, medalik, przycisk z jaszczurką bez ogona, legitymacja przedawniona, brązowe pióro wypalane z białym napisem Zakopane, korbka od czegoś, klucz do czegoś, lecz już oboje do niczegoś. Słowem, wiesz, jaka to szuflada? A gdy jej wnętrze dobrze zbadasz, znajdziesz tam małe, zasuszone serce twe, w gratach zagubione. Więc nie wyrzucaj nic. Nie sprzątaj. Przyda, nie przyda się, niech leży. Oszczędzaj graty przy porządkach w takich szufladach i zakątkach, boś z każdym cząstkę życia przeżył i trwasz, nie wiedząc, z tą starzyzną. Jak z tą szufladą, tak z ojczyzną. Nic nie wyrzucisz. Coś ci wzbrania przetrząsnąć lamus przywiązania i niepotrzebne, nieużyte usunąć. Niech zostanie z tobą. Za bobą, mówisz, tak, za bobą. Ludzie uczeni zwą to mitem i z tej codziennej mitologii nagłych z zaułka, zjawień, olśnień, to z barwy, z linii, to z melodii chwila ojczyzną ci wyrośnie. Zjawi się taka niewątpliwa, wyłączna, nie do podrobienia, że poznasz z echa, zwęszysz z cienia, to ona, twoja, własna, żywa. Poezjo, jakie twoje imię? Tworząca? Cóż ty tworzysz? Siebie. Krzesiwem jesteś, ogniem, dymem. Żniwem się złocisz w samym siebie. Sypiesz się w ciemność gwiazdospadem. Więc biegnę w noc na gwiazdobranie. Nie ma ich. Tylko mi zostanie świetlisty w oczach ślad. Spadanie. Ty gwiazdą jesteś i jej śladem. O czaro, która sama przez się już winem jest i upojeniem, i pieśnią pijaną jednocześnie, a potem samą sobą we śnie, a potem o tym śnie wspomnieniem. Podnoszę cię, kielichu tajny, ogniu, gwiazd siebie urodzajny, ty, któryś cel jest i przyczyna, ty, pierwszość oraz ostateczność. I winem pijąc zdrowie wina, tobą wysławiam twoją wieczność. Poezjo, to na jubileusz ten toast. Mija lat 30, jak mi przyniosłaś pierwsze wieści w tę noc promienną. Dziś we mgle już. I odtąd Adam i Orfeusz, w raju czy w piekle, w twojej mocy. Wyżyny zwiedzam i przepaście. 10 000 dni i nocy lub, bądźmy ściśli, 11. Bo komuż 1000 podaruję? Godziny jednej nie ustąpię. Chwila i chwili też poskąpię. Tak w ciebie wierzę, gdy całuję. Tak słodko męczę się, gdy wątpię. Rzucony na posępne tło szarości dżdżystej, dni bez słońca, o gęsta mgło, o ćmiąca mgło, o dymna mgło, o mgło bez końca, czekał mój Pegas bez zajęcia na cud, na dziw, na czar odklęcia, na właśnie tę znającą słowo, na właśnie to czyniące słowo. Poezjo, lampo czarnoksięska i lampo laboratoryjna, misterna wraz i misteryjna, jak ceremoniał nabożeństwa. O matematyko anarchii, nieubłagana w rozrachunku, chemiczko w masce kabalarki, trzeźwa szynkarko pijanych trunków. Znam cię, półnaga, sprośna, bujna, pod niebo skoczną bijesz nogą, gdy własny cię upoi haszysz, lecz przedtem farmaceutko czujna w białym fartuchu z miną srogą każdą 10 uncji zważysz. Wiem, w planetarnym lunaparku jak piłką rzucasz wiecznościami, lecz najpierw sprawdzisz każdy kamyk, każde kółeczko w swym zegarku. Tak, dwujedyny Faust z Einsteinem widzenie do probówki bierze, pod światło patrzy w gusła tajne, a liczby stawia na papierze. Tak mgiełki srebrne i błękitne, tak nawałnice snów i buntu mierz cyrklem, wagą, logarytmem i dyscypliną kontrapunktu. Nie miałem serca dla Warszawy, gdy opuszczałem miasto Łódź. Polami sunął zmierzch z Murszały, pogrzebem w mgłę się pociąg wlókł. Drogę mu w przyszłość zawieszały kotary ciężkich starych dum. Strach stukał we krwi, przemieszany z usypiającym stukiem kół. A powróz wspomnień mokry, szary, taszczył za sobą miasto Łódź. Szedł brzęk żałosny przez obszary, nie łódź, łódeczkę ciągnął sznur i pociąg trząsł się jak blaszany, dziecinny wśród dorosłych dróg. I zabierałem do Warszawy maleńki światek snów i zmur, te dwie olbrzymie niegdyś szafy, gobelin płowy, zegar, stół i gimnazjalnych klas koszary, i ulic kurz, i fabryk mur, i nieba łachman strupie szały, i złote nad nim gwiazdy złód, i po podwórkach bieg zdyszany w poszukiwaniu gór i burz, i już mnie z Łodzi do Warszawy nie pociąg, lecz karawan wiózł. jak żałobnych wieńców szarfy zwisały strzępy trosk i trwóg, że jestem biedny i myszaty, i że w mieszkaniu będzie szczur, że ojciec coraz dalszy, starszy, i jak ja przejdę przez ten grób, że matka roi swe koszmary i wciąż nad biedną krąży kruk, że siostra płaszczyk ma zwiotczały i kreskę krzywdy w kątku ust, że nie podołam sam wierszami, kamienie lepiej w Łodzi tłuc, i po co jechać do Warszawy, jak wrócić na twój próg i w świętych oczu twoich szafir wtopić swój los i ból i trud. I oto żalu depeszami telegraficzny szarpie drut, a tobie w kinie lśniący szatyn wgaduje w uszko rychły ślub. Silnymi łudzi rozkoszami rwie płaczące druty strun, a szyby dziobie deszcz szurszawy i pociąg sapie w szumie chmur. I oszalałe widm orszaki podnoszą się ze słotnych pól. Tak dojechałem do Warszawy, gdy opuściłem miasto Łódź. W Rio, na szczycie Corcovado, stoisz kamiennym wielkoludem, z ramiony rozkrzyżowanymi. W dzień jesteś krzyżem, w nocy cudem. Bóg, krzyżoczłowiek, świeci ziemi jasnością fosforycznie bladą. Z Brazylii, płynąc na Manhattan, byłem na groźnym widowisku. Na statku mszę odprawiał szatan. W dzieciństwie bies o takim pysku wyłaniał się z sennego czadu. A to był czarny arcybiskup z konradycznego Trinidadu. Wołał: O Lamb of God, Redeemer, O Lord. A potem twoje imię. I co wymówi je, przyklęknie. Ale co więcej i co piękniej, w ojczyźnie samym pochwalony sławiły cię co dzień miliony. Więc bezimiennie żeś wiadomy, imieniem podrozumiewanym. I jak? Na wieki wieków amen. Chwało ogromna, straszna chwało. To, że się imię twe na co dzień westchnieniem, wykrzyknikiem stało i dźwiękiem pustym trwa w narodzie. O, czci cudowna, stać się brzmieniem o zapomnianej dawno treści. Być bezpamiętnym przypomnieniem i bohaterem bez powieści. Lecz zaszczyt rośnie, gwiazd dosięgnął. Już w aureoli gwiezdnych legend zajaśniał sfer niebieskich regent. Więc zdałoby się, kres zaszczytom, kres wspaniałościom i potęgom, gdy się na każdym twoim słowie, na kroku każdym klechdy legną. Bo jedną znam prawdziwą sławę, tę doskonałą, znamienitą, kiedy człowieka, a tyś człowiek, myśl odda we władanie mitom i puści w fantastyczny obieg, w kręgi tajemne, w baśń, w legendę. Tak pamięć staje się obrzędem i gdzieś w tym racja jest głęboka, gdy mocarz wzywa przed trybunał pieśniarza ludu lub proroka. Bo oto strzała mściwej kary, przebijająca pierś ofiary na wskroś, przebija mrok prastary, błyskiem wskazując, gdzie opoka. Czas wstęga snu, na sennej wstędze mijanie. Mijam, śnię i pędzę, mknę sekundami, co mnie dzieją. Sekunda, cięcie, stań. Ktoś rozciął ten pęd na dwoje, a ja między wspomnieniem a nadzieją, między przeszłością a przyszłością. Jak to już dawno? Czy powróci? Wróciło raptem na debiucie i przemieniło teatr w kościół. Kiedy reflektor z góry rzucił snop seledynu przydymiony, kiedy zaczęła dziwnie nucić, szeptać stopami i ramiony, gdy niepokojąc chciwe zmysły oddała panom na domysły skrzydlate piersi swych bliźnięta i przepływała zawinięta w jedwab perłowy i obcisły, jak tlący platynowy płomień. O, jak wyraźnie i widomie zaiskrzył w zjawie czarodziejskiej ów sprzed lat 8 ołtarz wiejski i ksiądz mdlejący na ambonie i chłopska ciżba parująca. Szelest ze sceny, sala słucha i nie wie, że to w imię Ojca i Syna i Świętego Ducha, nie z pobożności lub przesądu, co u aktorów nie nowina, tę inkantację wymówiła, lecz jakby z uderzenia prądu błyskawicowej tożsamości. Że tak już było, właśnie wtedy, gdy padło w imię Ojca, Syna i że tak wspięła pierś dziewczyna, jak dziś The Whisper Dancing Lady Nelly DeVera. U Brücknera powinno być pod hasłem Dziewierz. Jedyny wywód. Innym nie wiesz. Wierszu mój, dziwne twoje dzieje. Bo pomyśl, Rio de Janeiro, było tych kwiatów oranżerią, a tam, pamiętasz, orchideje, flor de ipe, jasmin de cabo, marakuja i flamboyanty, sześciopiętrowe drzew, giganty, kwiatami osypane krwawo. A tam, powiadam, mało trzeba, by z ziemi, jeśli łaska nieba, trysnęło, co ci się zamarzy. I jeszcze więcej nadmarzenia. Takie tam niebo, taka ziemia. I nagle, jakbym wonne żniwo garściami z miodnej łąki zgarniał, z Copacabany, z Ipanemy, z Tijuca, z Botafogo, z Leme, wybucha polskich słów kwiaciarnia. I grzmi po Rio de Janeiro zgiełkliwa pstra, jak jarmark perski i jak karnawał kariokański, a w niej ogrodnik, nie Floreiro, nie Jardineiro Brasileiro. O Rio barw, o kolorio, mozaik migające żmiją na wielkim łuku Avenidy. O Rio, kępo Atlantydy, cudem na globie ocalała i trzymająca się lazuru, masztami palm, linami lian, zębami wzgórzy i skał stromych. Rio kolibrów wibrujących za oknem, wilię mgławym lotem. O Rio nocy nieruchomych i brzasków z rozpalonej miedzi przezłacającej się w spiekotę. Kto cię wymyślił? Kto wybredził? Chyba ocean swym bełkotem wmówił cię brzegom łatwowiernym i wrzeźbił w ziemię cud bezmierny. A inni mówią i uwierzę, że to stworzyciel na spacerze pijanym krokiem cię wytańczył, gubiąc po drodze palmy, skały, murzynów, kwiaty i upały. Błogosławiona eskapado, dziękuję. Mój to obrigado za Rio i za wiersz wygnańczy. Wierszu mój, w klęsce, w bólu wszczęty, wężysko zamorskiego chowu. Z kwiatów żeś powstał, pstry i kręty, i w kwiaty się obrócisz znowu. Wierszu mój z żalu, jak stół z drzewa. Wierszu z tęsknoty, jak dom z cegieł. Syrena nad wiślanym brzegiem cichutko, jednostajnie śpiewa, że Wisła płynie, Wisła płynie. I co ma przetrwać, trwa w głębinie wierszu. Ścisły jak zaploty srebrnostrunnego jej warkocza. Z twardej wybiłeś się tęsknoty, jak źródło z kamienistej ziemi. O wierszu z gruzów i kamieni ojczyzny mojej i młodości. Płyń w zbieraj nurcie namiętności, łzami grający tęczowymi, wydłużaj się, wyciągaj, sięgnij dnia tam, dnia domu, dnia w krainie, gdzie słuchaj, słuchaj, Wisła płynie. Z płynącą Wisłą bieg swój sprzęgnij, rozchyl spragnione wargi Rymów i pij, i chłoń, i czule wymów te dwa wyrazy godne księgi wierszu. Rodzona moja mowa, Polsko, matczyne moje słowo, matko, dla której żadnej nigdy słów nie znalazłem prócz modlitwy, matko, co swemu niemowlęciu śliczności wśpiewywałaś tkliwe, do dziś szumiące w głowie siwej, a chłopcu mazurkowe zwrot, gdzie dźwięk z oddźwiękiem się sprzymierzył, wprawiając serce w podziw słodki, i nauczyłaś go pacierza, a potem ty jesteś jak zdrowie, a wszystko było w jednej mowie, w tej samej, którą dziś struchlały nadziei pełni rozpaczy. Śpiewam dwusłowy hymn prostaczy, jakby to był poemat cały, że Wisła płynie, Wisła płynie, matko i wierszu, i ojczyzną, umiłowani trój jedynie, płonę i dzwonię, Wisła płynie, po szum jej gonie, Wisła płynie. I przed poezją zasłuchaną zeznaję, jak przed trybunałem, że ja, co mowy tej calizny do dna miłością przeorałem, i znam jej żyr, i piasek złoty, czarnoziem, węgiel i klejnoty, i jak jagody do kobiałki zbierałem rośne jej rozbłyski i dźwięków, samorodny kruszec z mięsistych kwiatów brazylijskich, z drzew White Plains, z trawy w Massachusetts, ja, wdany w żywot jej korzeni, pnia i gałęzi i zieleni, jak pszczoła w plastry barci leśnej, ja, co jej prawdę chwytam bystrzej niż usta świeży miąższ czereśni, ja, radośniejszej i srebrzystszej w polszczyźnie nie słyszałem pieśni. Rzeko, co wiernie w swojej fali warszawskie powtarzałaś gwiazdy, i każdy świt, i każdy zmierz, jak się powtarza piękny wiersz, płynnie i drżąco, a czasami głos ze wzruszenia się załamie, jak światło w strumienistej wodzie, lecz jeszcze wdzięczniej, jeszcze słodziej, toczy się wtedy razem z łzami o rzeką, co na pamięć znałaś niebieskie nieba, poematy i strofy chmurek na wyrywki, i sagi burz, i złóż, i liady, i pismo święte naszych gwiazd. Aż przyszło ci, pieśniarko szara, ogniem stolicy swej zapałać i wyć, gdy wycie usłyszałeś Warszawy, chioba polskich miast. Gdy się nad tobą strop roztrzaskał, płynęłaś w purpurowych blaskach, tym samym prądem niewzruszonym, płynęłaś dumnie i swobodnie, a domy miasta jak pochodnie, lecz odwrócone w dół żałobnie, pochodem w tobie szły czerwonym. Wrócimy, Wisło, po tę czerwień, w głębinie twej chowaną wiernie, wrócimy z wichrem zbrojnym w gniew i w nową młodość, wiarę nową. Ten wicher naszą pięść poderwie, i blask, i krzyk, i wiersz, i krew. Było to słuchowisko według poematu Juliana Tuwima pod tytułem Kwiaty polskie. Wystąpili Krzysztof Gosztyła, Marcin Przybylski, Krzysztof Szczepaniak. Muzyka Piotr Salaber. Realizacja akustyczna Agnieszka Szczepańczyk. Adaptacja radiowa i reżyseria Janusz Kukuła. Dziękujemy. Miło nam, jeżeli udzielił się Państwu kontemplacyjny nastrój wierszy Juliana Tuwima. No to zaledwie 40 minut, czyli część poematu, ale przypomnę, że mamy szansę porozmawiać teraz z Januszem Kukułą. Oto jest już z nami na łączach. Dobry wieczór. Połączyliśmy się także z Bydgoszczą, z Piotrem Salaberem. Dobry wieczór Państwu, witaj Waszko. Pytanie kluczowe dotyczy więc, uwaga, klucza obranego przez Janusza Kukułę podczas procesu adaptacji tego poematu, jakże skomplikowanego i może nie do końca dzisiaj czytanego, a nawet może rozumianego. Ja pamiętam moje spotkania ze Zbigniewem Zapasiewiczem, który umiał Kwiaty polskie na pamięć i kiedyś rozmawialiśmy właśnie o tym utworze Juliana Tuwima, który i mnie, i mistrza Zapasiewicza fascynował. I nawet moja miłość po tym spotkaniu wzrosła zarówno do jednego geniusza, jak i do drugiego, czyli do Tuwima i Zapasiewicza, bo on powiedział, że mówił kiedyś te strofy obcokrajowcom nieznającym języka polskiego i nie byli w stanie mu przerwać. Tak fascynowała ich melodia tych wierszy. Przywołuję to wspomnienie nie tylko dlatego, by podjąć próbę odpowiedzi na twoje pytanie, Baszko. To trudne, dlatego że ja kierowałem się nie rozumem, a intuicją. To, co wydawało mi się najczulsze dla współczesnego Polaka, który tęskni za przeszłością. Bo tęsknota to jest źródło powstania tego utworu. Tęsknota, słowo zużyte, jak pisał inny mistrz, ale Rio de Janeiro i idący ulicą w średnim wieku mężczyzna, który musiał porzucić ojczyznę swoją ukochaną, szukał jakiegoś ukojenia i znalazł je w tych słowach. Z całą pewnością mamy do czynienia z utworem, który powstał z natchnienia. To nie wynikało z kalkulacji, z rozmyślań, rozważań. Nie, czyste natchnienie, mickiewiczowska bania z poezją, bo jak sam pisał w liście do siostry, napisał 4000 wersów, tak samo się właściwie pisało. Więc ja szedłem tą drogą natchnienia. To, co wydawało mi się ponadczasowe, nie fabuła, bo jak może Państwo pamiętają, fabuła jest bardzo skomplikowana i w mojej ocenie ma mniejsze znaczenie, bo dzisiaj właściwie jest to już zupełnie nieistotne. Przecież w Beniowskim fabuła jest też tylko pretekstem do rozważań o życiu, miłości, tęsknocie właśnie, bo Juliusz Słowacki też tworzył w ogromnym natchnieniu, a stworzył utwór, który jest z nami do dzisiaj. Podobnie było z Julianem Tuwimem, bo geniusze już mają to do siebie, że mówią nie tylko z przeszłości do nas, ale mówią również za nas. Wspomniał pan Beniowskiego, czyli poemat dygresyjny. I myślę, że właśnie z tej dygresyjności pan, panie dyrektorze, tak już będę chyba zawsze mówić, zrezygnował na rzecz piękna, urody i właśnie tego, co najwspanialsze w nas, to właśnie zdolność do wspominania z rozczuleniem, tęsknienia, czyli nostalgii inaczej, no też do miłości, bo to się wszystko gdzieś tam łączy. Ależ tak. To chyba najdawniejsze określenie, bo to, co my Polacy najbardziej kochamy, tak wiele razy w historii traciliśmy. To żyjące dzisiaj pokolenia na szczęście tego, mam nadzieję, nigdy nie zaznają, ale tym większe wzruszenie towarzyszy nam, kiedy sięgamy właśnie po Kwiaty polskie. A pan Zbigniew Zapasiewicz, którego przywołałem na początku, powiedział mi jeszcze rzecz bardzo istotną, że jest to taki rodzaj poezji, która musi być mówiona, bo w czytaniu takim cichym to ginie piękno polszczyzny. To tutaj powinnam rzeczywiście już włączyć do naszej rozmowy Piotra, ponieważ wiadomo, że jeżeli znamy te wiersze, to znamy na przykład z wykonania Ewy Demarczyk. I ten Grand Vals Brillant, no, jest pierwszym, który nasuwa się, kiedy mówimy Kwiaty polskie. I słyszymy od razu melodię Zygmunta Koniecznego. I skorzystał z tej możliwości również Piotr, który pisał przecież muzykę do Lokomotywy. Piotr Salaber to mój ukochany kompozytor i kiedy tylko zamarzyłem o realizacji kwiatów polskich. Nie wyobrażałem sobie, by ktokolwiek inny mógł napisać tę muzykę, bo Piotr jest też artystą natchnienia. Ale muzyka Zygmunta Koniecznego do wiersza z kwiatów polskich jest niesamowicie piękna, również dlatego, że ja słuchałem Juliana Tuwima, który recytował ten fragment. I to właściwie Julian Tuwim to śpiewał w bardzo podobny sposób. To nagranie z 1943 roku jest w archiwum Polskiego Radia. Mogą Państwo to znaleźć na naszych stronach internetowych. A Piotrowi oczywiście jak zawsze dziękuję za to, że tak potrafi milczeć wtedy, kiedy trzeba mówić, a mówić wtedy, kiedy nie wolno milczeć. Bardzo dziękuję za te miłe słowa. Ja muszę powiedzieć, że każdy telefon do dyrektora Janusza Kukuły z propozycją współpracy, to ja już nawet nie pytam, co to będzie, tylko zawsze od razu się zgadzam, bo wiem, że czeka mnie niezwykła artystyczna przygoda. Rzeczywiście z tymi tekstami Tuwima jest rzecz absolutnie niezwykła, dlatego że w te teksty wpisana jest muzyka, rytm w sposób oczywisty, ale nie zawsze zdajemy sobie sprawę z tego, że ta muzyka gdzieś tam tkwi pomiędzy tymi sylabami, w onomatopejach, w zestawieniach wyrazów. I to oczywiście dotyczy tej twórczości dla dzieci, ale ciekawa rzecz, Baszko, że wspomniałaś o Grand Vals Brion. I miałem kiedyś takie doświadczenie, które zostanie na zawsze. Przy okazji Festiwalu Piosenki Studenckiej w Krakowie wiele lat temu miałem zaszczyt być w koncercie laureatów tego właśnie festiwalu i trafiliśmy do piwnicy pod Baranami. Program prowadził Piotr Skrzynecki i wśród publiczności siedział Daniel Olbrychski. W którymś momencie wszyscy wyklaskaliśmy go po prostu, żeby wyszedł na scenę i zaczął mówić właśnie Grand Vals Brion. I muszę powiedzieć, że ja zmarłem na chwilkę, dlatego że miałem w uszach tak niezwykłe wykonanie wokalne tego utworu, że bałem się, że to jest niemożliwe, żeby to powiedzieć. Bez tej muzyki i bez głosu Ewy Demarczyk, tymczasem już po dwóch, trzech frazach czuliśmy się wszyscy jak zaczarowani. Głosem, frazą, brzmieniem właśnie tego utworu. Pamiętajmy, że on ma przecież wersję męską tak naprawdę. W związku z tym to podwójnie zabrzmiało i absolutnie nie dziwię się tej publiczności zagranicznej, która gdzieś nie rozumiała języka polskiego, a mimo to dała się uwieść frazie, muzyce zawartej pomiędzy słowami i rytmowi wierszy Juliana Tuwima, wykonaniu pana Zbigniewa Zapasiewicza, poprzez właśnie Kwiaty Polskie chociażby. Ta realizacja ze względów czasowych, to musiało być krótsze i tutaj doskonale rozumiem Janusza Kukułę, że dokonał właśnie takiego wyboru, że poszedł głosem serca. Również starałem się tym tropem podążyć. Piotrze, jednak muzyka w słuchowisku poetyckim, no to jest absolutny standard. Jak to zrobić, żeby właśnie troszkę się wyłamać? Te wszystkie niezwykłe zalety twórczości Tuwima, mam na myśli melodykę i rytm, stanowią niezłe wyzwanie dla kompozytora, jeżeli chciałby opatrzyć ten tekst właśnie w wersji mówionej muzyką, dlatego że nie możemy doprowadzić tutaj do żadnej konkurencyjności warstwy rytmicznej, ani warstwy melodycznej, więc to było największym wyzwaniem, ale tutaj poszedłem takim samym tropem jak Janusz Kukuła. Naprawdę kierowałem się sercem i intuicją. Wydawało mi się, że to mnie po prostu poniesie. I rzeczywiście tak się stało. No ale prawdziwym źródłem inspiracji jest dla mnie zawsze już gotowe nagranie, bo bardzo dużo czerpię z głosów aktorów, z ich intonacji. Przyznam się, że jak to jest robione przez reżysera tej klasy, jak Janusz Kukuła, to ja czuję, że troszkę mam ułatwione zadanie, bo tam są kryte podpowiedzi dla mnie. Powoli już zbliżamy się do finału lata. No i te mimozy, to bawi, że ta mimoza taka poetycka, to po prostu nawłoć pospolita. A więc proszę panów, za ponad tydzień niestety jesień się zaczyna. Janusz Kukuła, Piotr Salaber, dziękuję panom. Dziękuję, życzę państwu złotej jesieni. Ja również. I do usłyszenia. Za tydzień zapraszamy. Zapraszamy do reklamy. Barbara? No? A co sobie kupimy z okazji urodzin Media Expert? Mariam, wszystko co chcemy. A do tego skorzystamy z tych rewelacyjnych multirabatów i piąty produkt w promocji dostaniemy za złotówkę. No i takie urodziny, to ja proszę bardzo. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Pytacie, ile przeznaczyć na podróże? Otóż my, kule, jesteśmy zdania, że przy odrobinie szczęścia większą część życia. W kumulacji Lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Już